तृतीय पंक्ति न च तरी विरोधित्वांसमादाय पुनरप्रसिद्धि। हाँ, विरोधित्व को ले कहेंगे तो विरोधी अत्यंताभाव सर्वत्र तो अत्यंताभाव यदि समिथ्या है अत्यंताभाव साथ में रहेगा तो विरोधी अत्यंताभाव को लेकर के फिर चिद विषय तो हो और उसमें अत्यंताभाव नहीं रहे अप्रसिद्धित न अनुमान करे वेद्यत्वम विरोधी अत्यंताभाव प्रतियोगी अत्यंताभाव प्रतियोगित्वाद घटवत इति प्रसिद्धि संभवाती भी हो गया था। वेद्यत्वम जे घट को दृष्टांत दिया जैसे बताया था रूप को दृष्टांत दे करके रूपम अत्यंताभाव विरोधी अत्यंताभाव प्रतियोगी क्योंकि अत्यंताभाव का प्रतियोगी है जैसे रूप वायु में रूप है वायु में रूप है ना अत्यंताभाव है वो अत्यंताभाव विरोधी है ना नहीं प्रतियोगी का विरोधी है विरोधी अत्यंताभाव का प्रतियोगी है क्योंकि अत्यंताभाव प्रतियोगी है इसलिए वेद्यत्व भी अत्यंताभाव के प्रतियोगी होने से विरोधी अत्यंताभाव प्रतियोगी होगा अर्थात वेद्यत्व के अत्यंताभाव जहाँ रहेगा वहाँ वेद्यत्व नहीं रहेगा कहीं एक साथ रह जाए जैसे रूप वेद्यत्व और वेद्यत्व अत्यंताभाव दोनों विरोधी हो। यदा तो अवेद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व रूपम स्वप्रकाशत्वम पूर्वानुमान साध्यम केवल अवेद्यत्व रूप स्वप्रकाशत्व साध्य करने पर तो अवेद्यत्व सिद्ध किया धर्मत्व आदि के द्वारा विरोधी का वेद्यत्व का अभाव सिद्ध किया। अवेद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व स्वप्रकाशत्व यदि साध्य करेंगे पूर्वानुभाव में अनुभूति स्वप्रकाश अनुभूतित्वाद यन्नेवम तन्नेवम तब तदा फलव्याप्यत्व रूप वेद्यत्व पक्ष वेद्यत्व फलव्याप्यत्व वेद्यत्व रूप पक्ष में सिद्ध करेंगे। अत्यंताभाव प्रतियोगित्व केवल था अभी कहेंगे अपरोक्ष व्यवहार योग्य किंचिनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व साध्य अपरोक्ष व्यवहार योग्य कहीं भी अत्यंताभाव रहेगा उसका प्रतियोगी वेद्यत्व तो होना चाहिए अर्थात वेद्यत्व का अत्यंताभाव रहेगा जो अपरोक्ष व्यवहार हो। अपरोक्ष व्यवहार में अत्यंताभाव रहेगा किसका वेद्यत्व का अत्यंताभाव अपरोक्ष व्यवहार योग्य हो और वेद्यत्व का अभाव रहेगा तो अवेद्य हो जाएगा अवेद्यत्व सत्य अपरोक्ष व्यवहार योग्य तो सिद्ध हो जाएगा तो अपरोक्ष व्यवहार योग्य कहीं भी किंचिनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व साध्य करना तथा च अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व समानाधिकरण अवेद्यत्व से सामान्यतः प्रसिद्धिया अपरोक्ष व्यवहार योग्य किंचिनिष्ठ कहाँ एक नाम नहीं कहीं भी अपरोक्ष व्यवहार योग्य में अत्यंताभाव रहेगा वेद्यत्व का फलव्याप्यत्व रूप वेद्यत्व का अभाव रहेगा तो अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व रहेगा वहाँ और अवेद्यत्व भी रहेगा दोनों समानाधिकरण हो जाएंगे। अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व समानाधिकरण कौन होगा अवेद्यत्व अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व समानाधिकरण अवेद्यत्व कहाँ उसका अधिकरण सिद्ध नहीं सामान्यतः प्रसिद्ध हो गया किंचन अत्यंत प्रतियोगितम कहीं न कहीं अपरोक्ष व्यवहार योग्य में अवेद्यत्व रहेगा अवेद्यत्व रहेगा वेद्यत्व का अभाव रहेगा तो अप्रसिद्ध विशेषणत्वाद असाधारण न अत्यंत अप्रसिद्ध होगा तो साध्य अप्रसिद्ध विशेषणत्व रूप दोष है और साध्य कहीं प्रसिद्ध हो जाए वह हेतु नहीं रहे तो असाधारण नहीं कांतिक साध्य निश्चित साध्यवद अवृत्तित्व तो यहाँ प्रसिद्ध नहीं कहीं इसलिए असाधारण नहीं कांतिक भी दोष नहीं है। अत्यंताभाव प्रत्युत्व किंचिनिष्ठ अत्यंताभाव प्रत्युग इत्यादि ये पहले कहा था काल आया था अत्यंताभाव प्रत्युत्व कुतश्चित व्यावर्तते नवा अत्यंताभाव प्रत्युत्व का अभाव कहीं रहता है या नहीं रहता है अत्यंताभाव प्रत्युत्व कहीं से व्यावृत होता है कहीं एक स्थान में यदि नहीं रहता है यदि एक स्थान में नहीं रहेगा तो धर्मत्व तो हेतु रहा किंतु अत्यंताभाव प्रत्युत्व नहीं रहा तो व्यभिचार होगा यत्र यत्र धर्मत्वम तत्र अत्यंताभाव प्रत्युत्व इसी व्याप्ति में व्यभिचार हो गया। जहाँ अत्यंतः प्रत्ययित्व नहीं रहे, यदि कहेंगे नहीं अत्यंताभाव प्रत्ययित्व सर्वत्र रहता है, अत्यंताभाव प्रत्ययित्व कहाँ रहेगा, सर्वत्र रहेगा। सर्वत्र रहेगा तो जो अत्यंताभाव प्रत्ययित्व जहाँ रहेगा वो क्या होगा, अत्यंताभाव प्रत्ययी। अत्यंताभाव प्रत्ययित्व यदि सर्वत्र रह गया तो अत्यंताभाव प्रत्ययित्व के ऊपर अत्यंताभाव प्रत्युत आएगा। अत्यंताभाव प्रत्युत जी सर्वत्र रहेगा तो अत्यंताभाव प्रत्युत का अभाव कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ ना, तो अत्यंताभाव प्रत्युत्व का अभाव कहीं नहीं रहा, तो अत्यंताभाव प्रत्युत अत्यंताभाव का प्रतीक बना, उसमें अत्यंताभाव प्रत्युत आएगा कहाँ नहीं आएगा, धर्मत्व रहेगा नहीं, तो अत्यंताभाव प्रत्युत्व में व्यभिचार। अत्यंताभाव प्रत्ययित्व में धर्मत्व रहा किंतु अत्यंताभाव प्रत्ययित्व नहीं रहा, व्यभिचार हुआ कहाँ, अत्यंताभाव प्रत्ययित्व में। यदि अत्यंताभाव प्रत्ययित्व एक स्थान कहीं नहीं रहा तो कहाँ व्यभिचार होगा, जहाँ नहीं रहा वहाँ व्यभिचार। दो चीज़ है, अत्यंताभाव प्रत्ययित्व यदि कहीं नहीं रहेगा वहाँ धर्मत्व रहा, अत्यंताभाव प्रत्ययित्व नहीं रहा तो व्यभिचार। यदि अत्यंताभाव प्रत्ययित्व सर्वत्र रह गया तो सर्वत्र मतलब इसका अभाव नहीं हुआ, ये अत्यंताभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा, इसके ऊपर अत्यंताभाव प्रतियोगित्व नहीं रहेगा, किंतु धर्मत्व रहा। यत्र धर्मत्व तत्र अत्यंताभाव प्रतियोगित्व नहीं रहा तो क्या होगा, व्यभिचार कहाँ हुआ, अत्यंताभाव प्रतियोगित्व में व्यभिचार हुआ। ये कहा था, इसके लिए दिया कि ये विकल्प का निबंधन दोष परिहृत हुआ, परिहार कर दिया। अत्यंताभाव प्रतियोगित्व सर्वत्र रहता है तो भी अत्यंताभाव प्रत्ययित्व में भी अत्यंताभाव प्रत्ययित्व रहेगा, धर्मत्व अत्यंताभाव प्रत्ययित्व रहेगा। अत्यंताभाव प्रत्ययित्व क्योंकि मिथ्या है, मिथ्या होने के कारण जहाँ अत्यंताभाव प्रत्ययित्व रहेगा वहाँ उसका अभाव ही रहेगा। अत्यंताभाव प्रत्ययी में भी अत्यंताभाव प्रत्ययित्व तो रहता है, अत्यंताभाव प्रत्ययित्व का अभाव ही रहेगा। तो जहाँ व्यावर्तते कहा अत्यंताभाव प्रत्ययित्व जहाँ नहीं रहेगा वह अत्यंताभाव प्रत्ययी है, अत्यंताभाव प्रत्ययी में ही अत्यंताभाव प्रत्ययित्व का अभाव आया। वो अत्यंताभाव प्रत्ययी केवल अन्वयी है क्या, नहीं, अत्यंताभाव का जो प्रत्ययी हुआ वो केवल अन्वयी होगा, केवल अन्वयी तो अत्यंताभाव का अप्रत्ययी सर्वत्र नहीं रहता है। ये तो उसका परिहार काल हो गया था पाठ में। एतेन अभी एक महाविद्या अनुमान आया, अयम घट एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्य पदार्थत्वात् इत्यादि महाविद्या भी साध्य प्रसिद्धि। अयम घट को पक्ष बनाया, पक्ष बनाया अयम घट, ये घट को पक्ष बनाया। एतद घट अन्यत्व सति, एतद घट अन्य है एतद घट अन्य सति वेद्यत्व, इसमें एतद घट अन्यत्व है वेद्यत्व है, एतद घट अन्यत्व है और वेद्यत्व है। एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्वम, इसमें एतद घट अन्य सति वेद्यत्व इसमें रहेगा, इसमें रहेगा। एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व इसमें आएगा, वेद्यत्व इसमें आएगा क्या, आएगा। एतद घट अन्यत्व आएगा इसमें, एतद घट अन्यत्व आएगा क्या, तस्मिन् घटे एतद घट अन्यत्वम अस्ति, अयम घट एतद घट इसको ही कहते, अयम घट एतस्मिन् घटे एतद घट अन्यत्वम अस्ति, एतद घट अन्यत्वम एतद घटे अस्ति, श्वेत पुष्प घटे रक्त घट अन्यत्वम अस्ति, एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्वम अस्ति न वा, किंतु एतस्मिन् घटे एतद घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्वम, एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्वस्य अधिकरण भवति, तत् एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्वम अत्र अस्ति न वा, एतद घट अन्यत्र श्रुति वेद्यत्व से एतद अधिकरण भवति अनधिकरण वा हैं एतद घट अन्यत्र श्रुति वेद्यत्वम एतस्मिन् घटे अस्ति वा एतद घट अन्यत्र श्रुति वेद्यत्वम शुक्ल घटे अस्ति एतद शुक्ल घट होते अधिकरण कस्य एतद घट अन्यत्र विशिष्ट वेद्यत्व से अधिकरण रक्त घट एतद घट एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व से अधिकरण भवति अनधिकरण भवति अयम घट एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व से अधिकरण अनधिकरण वा अनधिकरण एतद घट घट भवति अनधिकरणाद अन्य होती न वा अयम अयम घट एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व से यद अनधिकरण तस्माद भिन्न होती न वा अयम घट श्वेत घट एतद घट अन्यत्र स्थिति वेद्यत्व से यद अनधिकरण एतद घट अन्यत्र स्थिति वेद्यत्व अस्मिन् घटे अस्ति शुक्ल घटे एतद घट अन्यत्र विशिष्ट वेद्यत्व से अधिकरण होती शुक्ल घट अनधिकरण होती एतद घट एतद घट अन्यत्र स्थिति वेद्यत्व से यद अनधिकरण एतद घट तस्माद भिन्न न वा न होती शुक्ल घट एतद घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व अनधिकरण अन्य हो गया तो इसी घट को छोड़ करके बाकी सर्वत्र साध्य प्रसिद्ध हो जाएगा एतद घट अन्यत्व स्थिति वेद्यत्व सर्वत्र रहेगा रहेगा ना नहीं वेद्य पदार्थ में एतद घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व रहेगा उसका सब अधिकरण हो जाएगा अनधिकरण ये घट होगा एतद घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व से अनधिकरण होते अयम घट तदपेक्षा भिन्न न होती वा अन्य घटा यत्र यत्र घटत्वम यत्र यत्र सर्वत्र पदार्थ पदार्थ घट नहीं पदार्थत्व क्या पदार्थ पदार्थत्व केवल घट नहीं ये अन्य पदार्थ सर्वत्र एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट विद्यत्वम अस्ति विद्यत्वस्य अधिकरण अनधिकरण अयम घट अनधिकरणाद अन्य भवति भवन्ति सर्वे पदार्थाः यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र एतद् घट अन्यत्व सति वेद्यत अनधिकरण अन्यत्वम् एतद् घट अन्यत्व सति वेद्यत्व सब पदार्थ में है इसमें नहीं इसको छोड़ करके एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व सब पदार्थ में है क्या है एतद घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व वेद्यत्व का अधिकरण हो जाएगा सब ये होगा अधिकरण अनधिकरण होगा क्या होगा एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण हुआ उससे अन्य है अन्य पदार्थ सब सब पदार्थ क्या हो गया एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्य हो गया अन्यत्व रहेगा व्याप्ति कैसे होगी यत्र यत्र पदार्थत्व तत्र तत्र एतद घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्व देखो अनुमान दिया देखो एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्य अयम घट एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्य पदार्थत्वात् इसी घट में साध्य संदेह है अन्यत्र साध्य निश्चय है अन्य पदार्थ में पदार्थत्व हेतु रहेगा एतद घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व रहेगा वेद्यत्व रहेगा वेद्यत्व का अधिकरण बनेगा सब अनधिकरण ये घट बनेगा ये घट क्या माना एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व का अनधिकरण से अन्य सब पदार्थ है ये सर्वे पदार्थ सर्वे एतद घट भिन्ना ते सर्वे एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्य यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र एतद् घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्वं क्या कहेंगे व्यक्ति यत्र यत्र तत्र तत्र वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्वं व्यक्ति ज्ञान हो गया अब इसी घट में पदार्थ तो है या नहीं इसे भी एतद् घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्व रहना चाहिए रहेगा कैसे रहेगा एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व का ये अधिकरण या अनधिकरण है एतद घट अन्यत्व स्थिति वेद्यत्व का अधिकरण है हैं अनधिकरण है। तो एतद घट अन्यत्व स्थिति वेद्यत्व का अनधिकरण होगा। एतद घट अन्यत्व स्थिति वेद्यत्व का, एतद घट अन्यत्व स्थिति वेद्यत्व का अनधिकरण होने के लिए या तो वेद्यत्व का अनधिकरण हो, नहीं तो एतद घट अन्यत्व का अनधिकरण हो, नहीं एतद घट अन्यत्व स्थिति वेद्यत्व, एतद घट अन्यत्व स्थिति वेद्यत्व का अनधिकरण, वेद्यत्व अनधिकरण से अन्य, ये अनधिकरण केवल नहीं, इसमें साध्य क्या है, अनधिकरण से अन्य, अनधिकरण से अन्य होने के लिए क्या होगा, वेद्यत्व के अनधिकरण से अन्य हो अथवा एतद घट अन्यत्व अन्यत्व के अनधिकरण से अन्य हो, दो चीजें इसमें साध्य होने के लिए। पहले देखो इसमें साध्य सिद्ध करने के लिए क्या हुआ, इसमें वेद्यत्व रहता है, रहता है नहीं, एतद घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का ये अधिकरण है, अनधिकरण है क्या, अनधिकरण से भिन्न होने से, किससे भिन्न हुआ, वेद्यत्व के अनधिकरण से भिन्न नहीं, वेद्यत्व कहते अधिकरण है, दो विशेष विशेषण है, एतद घट अन्यत्व स्थिति वेद्यत्व, विशेष है वेद्यत्व, विशेषण है एतद घट अन्यत्व। दृष्टांत में साध्य निश्चय होता है, वहाँ एतद घट अन्यत्व अन्यत्व का यह अनधिकरण है, एतद घट अन्यत्व का अधिकरण है, एतद घट अन्यत्व का, एतद घट अन्यत्व का अधिकरण है, अनधिकरण है, अधिकरण अनधिकरण से अन्य है, एतद घट अन्यत्व सत्य, एतद घट अन्यत्व के अनधिकरण का अन्य है। दृष्टांत में साध्य क्यों हुआ, विशेष है वेद्यत्व, वेद्यत्व के अनधिकरण से अन्य है क्या, यह वेद्यत्व का अनधिकरण है, वेद्यत्व के अनधिकरण से अन्य है या वेद्यत्व का अधिकरण है, या नहीं, एतद घट अन्यत्व के अनधिकरण से अन्य है, एतद घट अन्यत्व के, एतद घट अन्यत्व के, एतद घट अन्यत्व के अनधिकरण से अन्य, अरे वेद्यत्व के अनधिकरण से अन्य है, वेद्यत्व के, वेद्यत्व के अनधिकरण, वेद्यत्व के अनधिकरण नहीं, नहीं वेद्यत्व के अनधिकरण कौन है, कोई सीधा है क्या, सीधा नहीं है, ये वेद्य है, ये वेद्य है, वेद्य वेद्यत्व इसमें रहता है, इसमें दृष्टांत में वेद्यत्व रहता है, रहता है ना, वेद्यत्व रहन से एतद घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व इसमें रहा, रहा ना, एतद घट अन्यत्व रहा, एतद घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व रह गया, उसका अनधिकरण हो गया एतद घट, अनधिकरण एतद घट क्यों हुआ, क्योंकि एतद घट अन्यत्व इसमें नहीं रहता है, अनधिकरण से ये अन्य हो गया, ये साध्य इसमें सिद्ध होने के लिए एतद घट अन्यत्व का ये अनधिकरण हुआ। दृष्टांत में साध्य क्यों सिद्ध हुआ, क्योंकि यह घट एतद घट अन्यत्व का अनधिकरण है, अनधिकरण है ना, एतद घट अन्यत्व का ये अधिकरण है, अनधिकरण ही हुआ, एतद घट अन्यत्व का अनधिकरण होने से इसमें दृष्टांत में साध्य सिद्ध हो गया। किंतु इसमें साध्य सिद्ध होने के लिए एतद घट अन्यत्व का अनधिकरण कोई दूसरा हो, एतद घट अन्यत्व का अनधिकरण कोई दूसरा होगा तो उसे अन्य होगा, कोई दूसरा एतद घट अन्यत्व का अनधिकरण बनेगा, इसमें साध्य सिद्ध होने के लिए कारण क्या हुआ, एतद घट अन्यत्व का, एतद घट अन्यत्व का ये हो गया सब अधिकरण, अनधिकरण ये स्वयं हुआ, एतद घट अन्यत्व का अनधिकरण कौन बन गया, एतद घट उससे अन्य हो गया बाहर से पदार्थ, इसमें साध्य इसलिए आया क्योंकि ये घट हमको मिल गया जो एतद घट अन्यत्व का अनधिकरण है, और पक्ष में साध्य सिद्ध करने के लिए एतद घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व के अनधिकरण से अन्य होने के लिए एतद घट अन्यत्व का अनधिकरण कोई एक सिद्ध हो, कोई अनधिकरण होगा तो उससे ये अन्य होगा, कोई अनधिकरण मिलेगा, एतद घट अन्यत्व, एतद घट अन्यत्व के अनधिकरण से अन्य होगा, एतद घट अन्यत्व के ये अनधिकरण है, एतद घट अन्यत्व के क्या है, अनधिकरण है, अनधिकरण स्थान है नहीं हो तो साध्य सिद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एतद् घट अन्यत्व के अनधिकरण से अन्य हो अथवा वेद्यत्व के अनधिकरण हो। एतद् घट अन्यत्व के, एतद् घट अन्यत्व के अनधिकरण हो, एतद् घट अन्यत्व का अनधिकरण हो अथवा वेद्यत्व का अनधिकरण हो। यदि वेद्य एतद् घट अन्यत्व का अधिकरण है अनधिकरण है, एतद् घट अन्यत्व का अनधिकरण, अनधिकरण से अन्य नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, तो नहीं होने से इसमें साध्य सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? एक पदार्थ चाहिए जो एतद् घट अन्यत्व सत्य वेद्यत्व नहीं रहेगा। एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व यदि कहीं नहीं रहे तो अनधिकरण होगा, उसे अन्य होगा। ये अन्य होने के लिए एक पदार्थ चाहिए जो एतद् घट अन्यत्व सत्य वेद्यत्व का अनधिकरण हो। अन्य कोई पदार्थ एतद् घट अन्यत्व का अनधिकरण बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? वेद्यत्व का अनधिकरण होना चाहिए। एतद् घट अन्यत्व का अनधिकरण कोई पदार्थ मिलेगा नहीं। इसमें साध्य सिद्ध होने के लिए एतद् घट अन्यत्व सत्य वेद्यत्व का अनधिकरण कोई पदार्थ हो उसे अन्य होगा। एक पदार्थ हमको चाहिए जो एतद् घट अन्यत्व सत्य वेद्यत्व उसमें नहीं रहे। क्या नहीं रहे? एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व नहीं रहे के पदार्थ, तो अनधिकरण होगा। अनधिकरण से अन्य होगा, साध्य सिद्ध होगा। अनधिकरण होने के लिए क्या चाहिए? एतद् घट अन्यत्व नहीं रहे अथवा वेद्यत्व नहीं रहे। इसी घट को छोड़कर कहीं एतद् घट अन्यत्व नहीं रहेगा कह रहे मिलेगा पदार्थ? एतद् घट अन्यत्व सर्वत्र रहेगा। तो फिर एक पदार्थ हमको चाहिए जो एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व जहाँ नहीं रहे। विशेषण का अभाव मिलेगा? एतद् घट अन्यत्व का अभाव मिलेगा, तो विशेष का अभाव करना पड़ेगा, वेद्यत्व का अभाव। एक पदार्थ है जिसमें वेद्यत्व नहीं रहेगा तो एतद् घट अन्यत्व तो रहेगा, किंतु एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व नहीं रहेगा तो उसका अधिकरण होगा अनधिकरण होगा? तो एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का है अधिकरण, एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का क्या होगा? अनधिकरण। समझ आता है? एक पदार्थ मानना पड़ेगा जहाँ एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व नहीं रहता है, वेद्यत्व का अनधिकरण होगा, उससे अन्य एतद् घट होगा। इसमें साध्य आने के लिए एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अनधिकरण कोई पदार्थ चाहिए। एतद् घट अन्यत्व का अनधिकरण कोई पदार्थ नहीं होगा, वेद्यत्व का अनधिकरण कोई पदार्थ मानना पड़ेगा। वेद्यत्व का अनधिकरण यदि कोई एक पदार्थ हो गया उसमें क्या रहेगा? एतद् घट अन्यत्व तो रहेगा किंतु वेद्यत्व नहीं रहेगा, तो एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व नहीं रहेगा। वेद्यत्व का अधिकरण बनेगा अनधिकरण बनेगा? एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अनधिकरण यदि एक पदार्थ हो गया उससे ये भिन्न है, साध्य सिद्ध हो जाएगा। इसमें पक्ष में साध्य सिद्ध करने के लिए एतद् घट अन्य तो विशिष्ट वेद्यत्व का एक अनधिकरण मानना चाहिए। अनधिकरण होने के लिए वेद्यत्व का अनधिकरण कोई पदार्थ है, जो वेद्यत्व का अनधिकरण है वही अवेद्य हो गया। अवेद्य हो गया तो अवेद्य सिद्ध हो गया कोई एक पदार्थ, जो पदार्थ अवेद्य है वही स्वयं प्रकाश है, एतद् घट अन्य है और अवेद्य है। करने के बाद पर्वत में यदि वन्नी सिद्ध हो गया, आगे पक्ष करने कोई जरूरत नहीं, बनने निश्चय हो गया तो आगे फिर अनुमान करने की आवश्यकता नहीं। पर्वतें पहले संशय है तो पक्ष है, अभी साध्य सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने के बाद साध्य निश्चय हो गया, पक्ष में साध्य। देखो अयम घट है एतद् घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकार अन्य पदार्थत्वाद इत्यादि महाविद्या भी साध्य प्रसिद्धि। इसमें दृष्टांत में साध्य सिद्ध करने के लिए क्या हुआ? एतद् घट अन्यत्व सब सर्वत्र आ जाएगा, दृष्टांत ये उसमें एतद् घट अन्यत्व रहता है, रहता ना नहीं, एतद् घट अन्यत्व का सो अधिकरण है, अनधिकरण हो गया यह, एतद् घट अन्यत्व का अनधिकरण मिल गया यह, उससे भिन्न हो गया सब। एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अनधिकरण ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अनधिकरण कौन बनेगा? अनधिक हाँ अनधिकरण ये बनेगा अनधिकरण अन्य एतद घट अन्यत्व विषय विद्यत्व का सो अधिकरण है। जितने पदार्थ है सो एतद घट अन्यत्व रहता है उसमें विद्यत्व रहेगा। एतद घट अन्यत्व विषय विद्यत्व यहाँ रहेगा उसका अनधिकरण ये घट हुआ उससे भिन्न हुआ ये मिल गया हमको। एतद घट अन्यत्व विषय विद्यत्व का अनधिकरण मिला कौन यह उससे अन्य हो गया। किंतु पक्ष में जब साध्य सिद्ध करेंगे एतद घट अन्यत्व विषय विद्यत्व अनधिकरण का अन्य होने के लिए अनधिकरण कोई पदार्थ मिलना चाहिए ये अन्य होगा अनधिकरण से अन्य। एतद घट अन्यत्व विषय विद्यत्व का अनधिकरण एतद घट अन्यत्व विषय विद्यत्व का अनधिकरण कौन होता है बताओ ये घट ये अनधिकरण से अन्य होने के लिए कोई है कि एतद घट अन्यत्व विषय विद्यत्व का अनधिकरण होना चाहिए। अन्यत्व होने के लिए दो प्रकार चाहिए एतद घट अन्यत्व का अनधिकरण हो अथवा विद्यत्व का अनधिकरण हो। एतद घट अन्यत्व का अनधिकरण कोई पदार्थ होगा इसको छोड़ करके नहीं होगा तो विद्यत्व का अनधिकरण मानना पड़ेगा। एक पदार्थ है विद्यत्व का अनधिकरण जो विद्यत्व का अनधिकरण हुआ उसमें एतद घट अन्यत्व विशिष्ट विद्यत्व रहेगा रहेगा। विद्यत्व का जो अनधिकरण हुआ एतद घट अन्यत्व विशिष्ट विद्यत्व उसमें रहेगा है नहीं रहेगा। तो एतद घट अन्यत्व विशिष्ट विद्यत्व का क्या बन गया अनधिकरण बन गया अनधिकरण बन गया अनधिकरण से अन्य हुआ। अनधिकरण से अन्य होने के लिए क्या मानना पड़ा विद्यत्व एक स्थान में नहीं रहता है तो विद्यत्व का अभाव सिद्ध हो गया कहीं ना। जो विद्यत्व का अभाव सिद्ध हो जाएगा वही ब्रह्म ही स्वयं प्रकाश है नच है सस्य विषाण सस्य विषाण नहीं लुसते विद्यत्व का अनधिकरण बनने के लिए पहले तो अधिक हो हाँ वो पदार्थ कोई सिद्ध होगा तो होगा। सस्य विषाण पदार्थ है ना खाली वस्तु शून्य न च वेद्यत्व अनिरुद्धि वेद्यत्व क्या है चिद अभिषेयत्व मात्र से सप्रकाश रूपत्व सप्रकाश का अर्थ चिद अभिषेयत्व करेंगे क्या करेंगे चिद अभिषेयत्व मात्र यदि सप्रकाश होगा तो वेद्यत्व क्या होगा चिद विषयत्व से वे वेद्यत्व रूपता वेद्यत्व किम चिद विषयत्व चिद अभिषेयत्व यदि सप्रकाश रूप होगा तो चिद विषयत्व होगा वेद्यत्व। प्रथम कल्प क्या यदि प्रथम कल्पे में क्या अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व सति अविद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व ये साध्य यदि करेंगे स्वयं प्रकाश फलव्याप्यत्व में विद्यत्व विद्यत्व का अर्थ होगा फलव्याप्यत्व न च तरी अतीन्द्रिय अन्यत्वेन अर्थांतरम सिद्ध साधन वा पूरा पिछी कहता है जो आपने अनुमान किया है वहाँ एक अतीन्द्रिय जोड़ देंगे। एतद घट अन्यत्व सति विद्यत्व अनधिकरण अतीन्द्रिय अन्य एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण था ना वेद्यत्व अनधिकरण से अन्य वेद्यत्व अनधिकरण के साथ अतीन्द्रिय जोड़ देंगे वेद्यत्व अनधिकरण अतीन्द्रिय अन्य तो अतीन्द्रिय कोई पदार्थ सिद्ध हो जाएगा। जो आप सिद्ध कहते एतद घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अनधिकरण उसको स्वयं प्रकाश कहते हैं वहाँ पूर्व पिछी क्या करता है आपके अनुमान में जो साध्य में दिया है अपने एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्य अन्य के पहले जोड़ देंगे अतीन्द्रिय फिर कहेंगे अन्य क्या कहेंगे अतीन्द्रिय अन्य एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अतीन्द्रिय अन्य जो एतद घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अनधिकरण एक प्रसिद्ध हो गया था आपका जिसको आप स्वयं प्रकाश कहते हैं वो कोई अतीन्द्रिय पदार्थ सिद्ध हो जाएगा कोई एक अतीन्द्रिय हो जाएगा अतीन्द्रिय कोई हो जाएगा उससे भिन्न हो जाएगा ये हो जाएगा अतीन्द्रिय अन्यत्वेन अर्थांतरम अतीन्द्रिय पदार्थ में वेद्यत्व नहीं रहेगा फलव्याप्य तो नहीं रहेगा तो कोई एक अतीन्द्रिय पदार्थ है अतीन्द्रिय पदार्थ सिद्ध हो जाएगा तो फिर स्वयं प्रकाश सिद्ध नहीं होगा। स्वयं प्रकाश सिद्ध करने के लिए आरंभ किया तो अर्थांतर हो जाएगा और सिद्ध साधन है सिद्ध साधन क्यों है अतीन्द्रिय पदार्थ तो हम मानते हैं जो वेद्यत्व का अनधिकरण वेद्यत्व उसमें नहीं रहेगा वेद्यत्व का अभाव हो जाएगा तो कहने पर सिद्धांति कहता है हम जो अति अनुमान करते एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्य ये जो साध्य क्या है एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्व इसमें एक विशेषण ये देना है अपरुच व्यवहार विषयत्व सति। क्या कहेंगे? अपरुच व्यवहार विषयत्व सति। अपरुच व्यवहार विषयत्व सति कहें तो अतीन्द्रिय पदार्थ ले सकते हैं और सस्य विषाण को ले सकते हैं। सस्य विषाण गया, ये विशेषण देने से सस्य विषाण भी गया। अतीन्द्रिय को हटाने के लिए अपरुक्ष व्यवहार विषयत्व सति देना पड़ेगा। सस्य विषाण अपरुक्ष व्यवहार का विषय होता है क्या? तो अपरुक्ष व्यवहार विषयत्व समानाधिकरण से वो विवक्षितत्वात्। अभी अनुमान क्या होगा, साध्य क्या है? एतद् घट अन्यत्व सति अपरुक्ष व्यवहार विषय नहीं, अपरुक्ष व्यवहार विषयत्व समानाधिकरण एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व अनधिकरण अन्य। अतीन्द्रिय जोड़ तो भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु एतद् घट अन्यत्व सति वेद्यत्व का अनधिकरण जो पदार्थ होगा, अतीन्द्रिय कोई हो जाए कोई बात नहीं, किंतु अपरुक्ष व्यवहार विषयत्व का समानाधिकरण कोई पदार्थ मानना पड़ेगा। अतीन्द्रिय को लेकर सिद्ध साधन नहीं कर सकते, क्योंकि अतीन्द्रिय अपरुक्ष व्यवहार का विषय होता है क्या? अपरुक्ष व्यवहार विषय नहीं होता। तो अपरुक्ष व्यवहार का विषय कोई एक पदार्थ मानना पड़ेगा जो अविद्यत्व सति एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अनधिकरण हो। तो जो अपरुक्ष व्यवहार विषय होगा वही स्वयं प्रकाश होगा। तो अतीन्द्रिय को लेकर के सिद्ध साधन दोष नहीं ले सकते, क्योंकि अतीन्द्रिय अपरुक्ष व्यवहार विषय नहीं है। इसलिए एक वेद्यत्व अनधिकरण जो दिया अतीन्द्रिय पूर्व शिक्षता देने के लिए, अतीन्द्रिय दो कोई बात नहीं, इसी घट से कोई एतद् घट अन्यत्व विषय वेद्यत्व का अनधिकरण अतीन्द्रिय पदार्थ मिल जाए, किंतु उसको लेकर के सिद्ध साधन नहीं कर सकते, क्योंकि अपरुक्ष व्यवहार विषय होना चाहिए। अपरुक्ष व्यवहार विषय अतीन्द्रिय होता है, अतीन्द्रिय को लेकर सिद्ध साधन होगा। अतीन्द्रिय सिद्ध होने पर भी साध्य सिद्ध नहीं हुआ, अतीन्द्रियत्व समानाधिकरण अपरुक्ष व्यवहार विषयत्व समानाधिकरण होना चाहिए। अतीन्द्रिय कोई भी पदार्थ अपरुक्ष व्यवहार योग्य नहीं है। तो अपरुक्ष व्यवहार योग्य कोई हो जो वेद्यत्व एतद् घट अन्यत्व विषय वेद्यत्व अनधिकरण हो, वही स्वयं प्रकाश ब्रह्म होगा। न च अयम घट एतद् घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्व अनधिकरण पदार्थत्वादिति प्रकरण समता। पूर्व पीछे सिद्धांति के अनुमान में और एक अन्य जोड़ देता है, सिद्धांति का जो साध्य है उसका अभाव, तभी तो सत प्रतिपक्ष होगा ना। सिद्धांति इसी घट में एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्व सिद्ध करता है। पूर्व पीछे क्या है? एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व अनधिकरण अन्य नहीं होगा, जो आप साध्य कर तो साध्य इसमें नहीं रहेगा। अयम घट एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व अनधिकरण अन्य न भवति। आप सिद्ध कहते अयम घट एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व अनधिकरण स्वयं प्रकाश से भिन्न है। अयम घट एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अधिकरण हो गया सब पदार्थ, उससे अनधिकरण हो गया स्वयं प्रकाश ब्रह्म, उससे अन्य। पूर्व पिछले कहता अयम घट एतद् घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व अनधिकरण अन्य न भवति, अनधिकरण से अन्य अन्य का अन्य होगा। दुख दिया है एतद् घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्व अनधिकरण, वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्व का अनधिकरण। देखो वेद्यत्व अनधिकरण का ये अनधिकरण से अन्य, अन्य में अन्यत्व रहेगा, अन्यत्व रहेगा, अन्यत्व का अधिकरण बनेगा। आ साध्य सिद्ध हो जाएगा, सिद्धांति का क्या साध्य? एतद् घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्व साध्य, अन्यत्व साध्य, अन्यत्व जो साध्य हो गया उसमें अन्यत्व का वो अधिकरण बनेगा, किंतु वो अन्यत्व का अनधिकरण सिद्ध करता है पूर्वपक्ष। अन्यत्व अनधिकरणत्व साध्य हो जाएगा पूर्वपक्ष का। पूर्वपक्ष का साध्य क्या होगा? एतद् घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरणत्व अनधिकरणत्व अनधिकरणत्व, क्या कहेंगे? अनधिकरणत्व का अन्यत्व कहो, अनधिकरणत्व कहो, अन्यत्व अनधिकरणत्व अन एतद् घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्य, अनधिकरण अन्य सिद्धांति कहता है। पूर्व पीछे का अनधिकरण अन्य से भी अन्य, अनधिकरण अन्य का था अनधिकरण अन्यत्व रहेगा, क्या रहेगा? सिद्धांति कहेगा एतद घट अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अनधिकरण अन्यत्व रहेगा, अन्यत्व का ही बनेगा अधिकरण, साध्य सिद्ध होगा सिद्धांति का। एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्य अधिकरणत्व, उसमें अन्य अधिकरण तो रहेगा, पूर्व विषय का तो अन्य अधिकरण तो नहीं रहेगा, अन्य अधिकरण तो का अनधिकरण तो रहेगा, अधिकरण तो नहीं रहेगा। ए तद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अनधिकरण वेद्यत्व अनधिकरण अनधिकरण अनधिकरण तो कितने तीन हो जाएगा, वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्व अनधिकरण अनधिकरणत्व। ए तद घट अन्यत्व में क्या आ गया, अन्यत्व सति वेद्यत्व का अनधिकरण अन्यत्व था, हाँ अभी दो अधिकरण अनधिकरण अन्यत्व था ना सिद्धांत का क्या था। ए तद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व का अनधिकरण से अन्यता, अनधिकरण जो अन्य था, अनधिकरण अन्यत्व का अधिकरण होता था, एक अनधिकरण अन्यत्व का ये अनधिकरण, अनधिकरण अन्यत्व अनधिकरणत्व, एक दूसरा जो अनधिकरण दिया ना अन्य के अर्थ में अनधिकरण है, जो अन्य होगा वो अनधिकरण होगा, तो एक अनधिकरणत्व जोड़ देना सिद्धांति के साध्य में, अब क्या जोड़ देंगे अनधिकरणत्व जोड़ देना साध्य हो जाएगा। तो सिद्धांति का साध्य क्या था, ए तद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्व, क्या था साध्य, ए तद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्व था, आगे और एक अधिकरण अनधिकरण तो जोड़ दो, ए तद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्व अनधिकरणत्व, क्या कहेंगे सिद्धांति का साध्य को, क्या कहेंगे सिद्धांति का साध्य, क्या बोलो सिद्धांति का साध्य, सिद्धांत के साध्य बोलो अनधिकरण अन्यत्व, क्या सिद्धांत के साध्य बोलो, ए तद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्व था, उसके आगे क्या जोड़ देना अनधिकरण अन्यत्व अनधिकरणत्व, तो पूर्व पिछी का साध्य क्या होगा, क्या बोलो अन्यत्व अनधिकरणत्व, फिर बोलो ए तद घट वेद्यत्व अनत्व अनधिकरणत्व, तो देख दे दिया, एतद घट अन्यत्व सति वेद्यत्व अनधिकरण अन्यत्व अनधिकरणत्व अनधिकरण पदार्थत्व, ऐसे क्या होगा प्रकरण समता अर्थात सत्य प्रतिपक्षता। सिद्धांति कहता है तुम्हारा अनुमान तो ठीक है और जोड़ते जाओ, किंतु श्रुत्यादि रूप अनुकूल तर्क सद्भावेन स्थापनाय अधिक बलत्वात्, स्वयं प्रकाश ही ये आत्मा के लिए श्रुति है प्रमाण, श्रुतियों से एक स्वयं प्रकाश मानना पड़ेगा, चिद स्वयं प्रकाश चिद रूप है, तो श्रुत्यादि रूप अनुकूल तर्क हमारे में होने से अपने अनुमान के स्थापने में अधिक बलत्व है, आपके अनुमान में अधिक बल नहीं, श्रुति प्रमाण नहीं, हमारे अनुमान में स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश स्थापना करने के लिए अनुमान प्रमाण है, श्रुत्यादि प्रमाण है। प्रतिपक्ष निबंधन साध्य संदेह भी, सत प्रतिपक्ष के कारण साध्य का संदेह होगा ना, नहीं हमारे अनुमान में एक पूर्व पक्ष अनुमान देता है, हमारे जो अनुमान में साध्य सिद्ध करेंगे पक्ष में, पूर्व पक्ष कहता है सत प्रतिपक्ष आपके पक्ष में साध्य अभाव सिद्ध करेगा, जहाँ आप साध्य सिद्ध कर रहे हो उसी पक्ष में पूर्व पक्ष साध्य अभाव सिद्ध करता है, साध्य अभाव का संदेह हो गया ना, नहीं संदेह हो गया सत प्रतिपक्ष अनुमान देने से आपके पक्ष में साध्य अभाव का संदेह होगा, साध्य अभाव का संदेह होगा तो अनुमिति होगी, होते है ना, नहीं अनुमिति के पहले साध्य संदेह रहता ही पक्ष में, साध्य अभाव का संदेह होने पर भी अनुमिति होती है, इदिया है। प्रतिपक्ष निबंधन साध्य संदेह भी, प्रतिपक्ष निबंधन मूलक सत प्रतिपक्ष मूलक साध्य का संदेह होने पर भी संशय रूप साध्य प्रसिद्धि अनिवारणाच, संशय रूप साध्य की साध्य की प्रसिद्धि तो हो जाएगी पक्ष में, नहीं पक्ष में तो साध्य अनुमान से सिद्ध करेंगे, ये साध्य कहीं प्रसिद्ध है अथवा नहीं, संशय रूप साध्य की प्रसिद्धि रहेगी उसका निवारण नहीं होगा, अनिवारणाच साध्य की प्रसिद्धि सिद्ध हो जाएगी। नाप्य असिद्धि, असिद्धि क्या है पक्षे हेतु अभाव स्वरूप सिद्धि, अनुभूति तो हेतु यदि नहीं रहेगा तो असिद्धि हो जाएगी, इतना अनुभूतित्व जाते है कल्पित व्यक्ति भेद मादय शुद्धे भी सत्व अनुभूतित्वादि है ना अनुभूतित्व अनुभूति में रहने वाला अनुभूतित्व अनुभूति यदि एक ही आत्मा ब्रह्म मानेंगे तो अनुभूतित्व रूप जाति की सिद्धि नहीं होगी तो अनुभूतित्व जाति की सिद्धि हो जाएगी कल्पित व्यक्ति भेद मादय अनुभूति कल्पित व्यक्ति है घट अनुभूति पट अनुभूति बहुत अनुभव है ना नहीं समय का अनुभूतित्व लेकर के शुद्ध में भी अनुभूतित्व जाति संभव है स्वप्रकाशत्व साधक अनुभूतित्व सिद्धि नहीं उपहित वृत्ति शुद्ध हाँ जो वृत्ति उपहित चैतन्य में रहेगा वृत्ति उपहित चैतन्य में अनुभूतित्व है हम मानते हैं घटाकार वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को ज्ञान कहते हैं वृत्ति उपहित चैतन्य में यदि अनुभूतित्व रहा तो उपहित में अनुभूतित्व रहेगा ना नहीं वृत्ति उपहित चैतन्य में अनुभूतित्व रहने पर शुद्ध में भी अनुभूतित्व रहेगा कल्पित व्यक्ति भेद मादय शुद्ध है सत्व अशुद्ध मतलब शुद्ध चैतन्य में वृत्ति उपहित चित्त में यदि अनुभूतित्व रहा शुद्ध में भी अनुभूतित्व रहेगा तो असिद्धि दोष नहीं है। ओम शनो मित्र शं वरुण।